کیسے بھی مسائل آ جائے حاکم برداشت کرتا ہے, صرف اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی ذات کا نام ہے. اور جہاں آدمی دوسروں کی نیت کرتا ہے کہ میری اس محنت کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہوگا, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ آدمی کچھ دنوں میں سمجھ جاتا ہے, کچھ دنوں میں اسے شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, کچھ دنوں میں ساتھیوں کے متعلق پتہ نہیں بدلیاں اس کے دل میں آتی ہیں اور کیا کیا سارے مسائل آتے ہیں, جس کی بنیاد کے پہلی چیز اپنے لیے کر رہے ہیں تو سب کچھ آسان, دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو سب کچھ مشکل, اور ہم سے مطالبہ ہے ہماری اپنی ذات کی اصلاح. اس کے لیے اللہ نے یہ محنت کی. اس محنت میں میرے دوستو اپنے مقام پر رہتے ہوئے اصل ایک بات کو ہم سمجھیں ہمارے ساتھ کہ یہ جو محنت ہماری ہے اس محنت کو جتنا کرتے چلے جائیں گے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہماری زندگی میں دین آتا چلا جائے گا, نماز ہماری بنتی جائے گی, روزہ ہمارا بنتا جائے گا, اللہ کا تعلق ہمارا بڑھتا جائے گا, اور ہماری زندگی میں دین کا فکر ہم میں آتا چلا جائے گا. ہر شعبے میں آدمی سوچے گا میری زندگی میں کتنا دین آیا, میری زندگی میں آ کر کتنی بنی, ہر مسئلے میں اس کو اللہ کا استحضار ہوتا چلا جائے گا. مقصود یہ کہ دین میری زندگی میں کتنا آ رہا ہے, اس کے لیے یہ اعمال ہے, ان اعمال کو جتنا مضبوطی سے کیا جائے اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو یہ ہماری مقام محنت. اس وقت میں ہم مقام محنت کے متعلق نہ وقت ہے اور بھی بہت سے کام باقی. سیدھی سی بات ہے کہ یہ کام کو آسان رہنا کا بار بار کہتے ہیں, یس تیرا بلا بہت کام کو آسان بناؤ مشکل مت بناؤ, اور کام آسان ہی ہے لیکن ہم اپنی ذات سے اس کو مشکل بناتے ہیں. اگر اس کام کو اس کے ڈھنگ سے کیا جائے گا تو آسان, یہ ہلکے بنائے دلے بنائے دلوں سے پھر ہلکوں پر آئے, ہلکوں سے پھر مسجدوں پر جا رہے ہیں, یہ کیا ہے ان کا کام کے آسان کرنے کی سکتے. پہلے آپ کے یہاں پانچ ہلکے تھے, پانچ سے پہلے تھے چار تھے, پانچ پہلے ہلکے تھے, اب اس کو اسی وقت میں جس وقت میں اس کو بنایا طالبان 2006 یا 2007 میں بنایا چار, اس وقت میں یہی بات سامنے تھی کہ بھئی یہ ہمارے جو ہے بڑے بڑے ہلکے ہیں, ساتھیوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ مسجدوں پر محنت کرنے میں ساتھیوں کو بھاگنا دوڑنا پڑ رہا ہے, سب ان ہلکوں کو چھوٹا کر دیا. تو اس وقت میں عام طور پر ہم نے تناسب جو رکھا تھا وہ یہ ہے کہ 6 مسجدیں 7 مسجدیں 8 مسجدیں اس اعتبار سے ایک ہلکے بنائے کہ آسانی سے وہ ساتھی جمع ہو سکے, آسانی سے ایک دوسرے کی مسجد میں جا سکے, آسانی سے ایک دوسرے کا تعاون کر سکے, اور اس میں کمی اور کمزور مسجدوں کی رعایت رکھ کر کے اگر ہمارے ساتھی ایک محنت پر آئے تو 100% تھوڑی کی محنت پر آسانی کے ساتھ 100% تمام مسجدوں میں کام ہونا شروع ہو. یہ دیا کہ کسی حلقے میں 10 مسجدیں ہیں, 4 کمی ہے, 5 کمی ہے, کمی کے معنی یہ ہے کہ ماشاء اللہ وہ اپنی فکر سے اپنا گشت کرتی ہے, اپنی فکر سے مسجد بعد جماعت میں بیٹھتی ہے, اپنی فکر سے ماشاء اللہ 3 دن کی جماعت وہاں کی نکلتی ہے, اپنی فکر سے ساتھی ماشاء اللہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, ساری چیزیں اس کو کمی کہتے ہیں. کمزور مسجد کے معنی یہ کہ بھائی وہاں بات سننے والے ساتھی ہیں یا بات سننے والے ساتھی نہیں ہیں, ان میں یہاں ابھی گشت نہیں ہو رہا ہے, گشت ہو رہا ہے تو دوسرا گشت نہیں ہو رہا ہے, دوسرا گشت ہو رہا ہے تو وہاں پر 3 دن کا نظام قابو میں نہیں ہے, یہ کمزور مسجد ہے. اب یہ دو مل کر کے محنت کر کے یہ 4 مسجدیں ایک ساتھ ہو سکے تو, ورنہ یکے بار دیگرے نشانہ بنا کر کے یہ کمزور مسجدوں کو کبھی بنا, یہ تھا نشانہ. اب وہ اس بنیاد کو لے کر کے جب اٹھائیں گے بھائی ہمیں تو ان مسجدوں کو کبھی بنا کر کے اس کو اٹھانا ہے, نشانہ آدمی کے سامنے سبھی کرنا ہے, تو پھر آدمی پوری محنت لگاتا ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, ساتھی ہمارا یہ جتنے اعمال ہیں ان عمل میں آدمی خود بنتا ہے, جتنا بوجھ رہتا ہے اپنے اوپر بوجھ کی بقدر آدمی بنے, جتنا بوجھ لے گا اپنے اوپر کسی بھی کام کا جتنا بوجھ لے گا اپنے اوپر میں کہ صاحب یہ کرنا ہے یہ ہونا چاہیے, یا دوسرا گشت اب ظاہر ہے کہ صاحب دوسرے گشت کے ذریعے سے مسجد کو اٹھانا ہے, میں ہم سے تو اٹھ ہی جائیں گے, وہاں کے ساتھیوں کو قریب کرنا ہوگا، وہاں کے ساتھیوں کو ملنا ہوگا، وہاں کے ساتھیوں کو تبلیغ دینا ہوگا، مختلف راستے بار بار ان سے سمپرک کرنا ہوگا، بار بار ان سے ملاقات کرنا ہوگا، یہاں تک کہ ایک تیار ہوا، پھر اس کے ذریعے سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور آہستہ آہستہ ماشاء اللہ وہ مسجد جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ یہ تھی بنیاد ہماری حلقوں کی۔ اب چار سے لے کر کے ابھی 13 ہو گئی، تقریباً 10 سال ہو گئے۔ ابھی 10 سال کے زمانے میں صاحب ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، یہ میں سوچ رہا ہوں۔ اس لیے کہ کبھی مسجدوں کے ذمے اگر کوئی کام کیا جائے گا تو وہ خود کبھی ہوگی، دوسروں کو کبھی کرے گی، اور اگر وہ مسجدوں کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کوئی کام نشانہ نہیں دیا گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا، خود کمزور ہونی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حملہ بڑھے گا۔ جب ایک بات کو سمجھو، حملہ بڑھے گا، اور جتنا کام کرنے والا حملہ بڑھے گا، اگر اس کو کام ملے گا تو پھر یہ حملہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر کام نہ ملا تو پھر یہ حملہ بے فکر ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ایک باپ ہے، اس نے جم کر کے دکان جمائی، اچھی طریقے سے دکان چلا ہے، اللہ نے اس کا بیٹا جوان کر دیا، دو ہو گئے، دو بار بیٹا ہو گئے، دکان کا کام چلتا ہے، تیسرا بھی جوان ہو گیا، چوتھا بھی، اب چار آدمی ہیں، کام تو ہے دو کام ہیں چار، اب جب تک ان کو مشغول نہیں کرو گے کہ یہ چار ہی ایک ہی دکان میں لگے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، دکان بیٹھتی جائے۔ اس لیے کہ وہ سمجھے گا بھائی چلا جائے گا، بھائی سمجھے گا کہ وہ چھوٹا چلا جائے گا، چھوٹا سمجھے گا کہ ہم وہاں بیٹھے ہی رہتے۔ جو بوجھ رہتا ہے تو آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ کام کرنے والا حملہ ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال آپ کے یہاں ہر سال چار مہینے کی کتنی جمع نہیں کرتے، ابھی 27۔ اب 27 کے معنی یہ ہے کہ تقریباً 270 اگر اس کو 12 یا 13 کے اعتبار سے گنو تو 400 آدمی کے قریب نکلتا ہے۔ اب 400 میں سے چلو 100 آدمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جن کا دوسری مرتبہ 4 مہینے لگ رہے ہیں، لیکن 300 تو نئے ہوں، 300 کا حملہ یہ نیا کارکن بنا 4 مہینے لگا تھا، 10 سال میں کتنے ہوں گے بولو، 3000 کا حملہ، 3000 کا بڑا ہمارے پاس۔ جب 3000 کا حملہ بڑا تو اس کے سامنے کام ہمارے سامنے اس طرح ہونا چاہیے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے، پرانا بے فکر ہوتا چلا جاتا ہے، ایک طرف سے آ رہا ہے حملہ، دوسری طرف سے حملہ بیٹھ رہا ہے، اور بے فکری بڑھتی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے سے جب محنت صحیح رخ پر نہیں ہوتی تو بے دینی بڑھے گی۔ خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ مسجدوں کا کام نہیں، جب کام اس کے صحیح نہج پر نہیں ہوگا اور فکر صحیح نہج پر نہیں ہوگی تو یہ وقت بڑا فتنوں کا وقت ہے، بڑا فتنوں کا وقت ہے۔ فتنے چاروں طرف سے تیزی سے آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ کوئی روک نہیں پائے، روکنے والا روک نہیں پائے گا۔ ہمارے اپنے گھروں میں یہ تو مجمع ہو رہے ہیں جس کو اللہ نے بہت ہی لعنتوں سے بچایا، مطلب پیر میں کچھ ملے دیکھ کر ابھی وقت نہیں تفصیل کہہ رہے ہیں، میں ان سے کہا کچھ بات نہیں ملی، اپنی اولاد کے متعلق سارے شکایت کر رہے تھے، سب غیر برادر مطلب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لڑکا یوں کرتا ہے، میری لڑکی یوں کرتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، یہ وہ کر رہے تھے، میں اپنے گھروں کتاب دیکھ رہا، بہت لمبی بات ہو گئی۔ جس کے بعد میں نے کہا کہ ایک بات کہوں گی، میں نے کہا آج مسئلہ یہ ہے کہ کھانا بچے کو ہم ہمارے پاس سے کھاتا ہے، کپڑے ہمارے پاس سے لیتا ہے، پیسے ہمارے پاس سے لیتا ہے، خرچہ سارا ہم اٹھاتے ہیں، لیکن یہ بچے کا ذہن ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں بنتا، کوئی اور جو چاہتا ہے وہ بنتا، وہ کیسے؟ میں کہ کسی چیز کو یا تو آدمی سنتا ہے یا کسی چیز کو دیکھتا ہے، جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے اندر کا نظریہ بدلتا ہے، اب اس چیز کو 2 بارہ دیکھا، 3 بارہ دیکھا، 4 بارہ دیکھا، تو ہوتے ہوتے ہوتے وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس بچے کا ذہن بن جاتا ہے، کوئی بچہ بڑا بنتا ہے۔ جن گھروں میں ٹی وی کی لانت ہے، جن گھروں میں یہ انٹرنیٹ کی لانت ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، بچہ کھا رہا ہے ہمارے ساتھ، پی رہا ہے ہمارے ساتھ، خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، سب کچھ ہم بنانا، لیکن ہم جو بنانا چاہتے ہیں وہ بچہ نہیں بنتا، وہ جو غیر باہر بیٹھا ہوا بنانا چاہتا ہے وہ بچہ بنتا. اور میں ان کو اس وقت پتا نہیں کہاں سے اللہ نے حساب ذہن میں ڈالا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر ایک بچے کو اسکول سے آنے کے بعد روزانہ 3-4 گھنٹے اس لانت کے سامنے بیٹھتا ہے تو 20 سال کی عمر تک دو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک چیز آتی ہے اس کے سامنے مار دھاڑ، اس کو مارو اس کو کٹو، لڑائی جسے کہتے ہیں، یہ اس کے سامنے آتی ہے. اور دوسری چیز یہ جناکاری کی لائن کی، صحت کی لائن کی چیزیں، اس کے دوائی اس کے سامنے آتی ہے. اور میں نے اس کو پتا کہ اس وقت میں کہاں سے اللہ نے دماغ پہ ڈالا، میں نے اس کو سارا حساب لگا کر کے کہا کم سے کم ایک بچہ 4 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک 15,000 مرتبہ یہ مرنے مارنے کی چیزیں دیکھتا ہے. اور تقریباً 25,000 مرتبہ یہ بچہ شیطان کی لائن کی اور دینکاری کی لائن کی چیزوں کو یہ بچہ دیکھتا ہے. اب بتاؤ اس بچے کا ذہن کیا بنے. تو باطل بہت تیزی سے آ رہا ہے اس وقت میرے اور آپ کے گھروں میں. ہم یہ مطمئن نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں تبلیغی ہوں، میں تبلیغی ساتھیوں کا پاس بیٹھنے والا ہوں، نہیں، ہمارے گھروں میں فتنے آ رہے ہیں، ہماری مستورات کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں. ایک طرف بے دینی کا سیلاب تیزی سے آ رہا ہے، ہواؤں میں زہر آ رہا ہے. اللہ کے ابھی علیہ السلام کو سلام کی یہ دعا سنتے تھے اور پڑھتے تھے، اللہ میں یہ آؤ تو میں شر بات تعلیم ہوں کہ ریا اے اللہ ہواؤں کے ذریعے سے جو شر آتا ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن آج سمجھ آ رہا ہے کہ ہواؤں کا شر کیا ہے. ہوائیں زہریلی ہو چکی. اب ایسے موقع پر ایک عمومی ماحول، دیندار بے دین کیا بن رہا ہے، گھروں میں کیا ہے، ہماری لڑکیوں کے کیا حالات ہیں، ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں، مجھے بیان نہیں کرتے اب ذرا کر. اب ایسے موقع پر یہ ایک محنت ہے، جس محنت کو ہم رسم سے چلائیں گے تب ہمارا تو وہ رہا ہوگا، 3 دن کے بعد نکل رہی ہے. نتیجہ میرے دوست یہ ہوتا جاتا ہے، کام رسم بنتا جا رہا ہے اور کام کا نتیجہ نہیں رہا. اس کے لیے ہے کون سا راستہ، ان کا کچھ نیا لے لانا، یہ آغاز ہے، یہ تعلیم ہے، یہ کشت ہے، یہ روزانہ کا مشورہ ہے، یہ ہمارے دینی کی جماعتیں ہیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، یہ اتنی جاندار چیز ہے میرے دوست، اتنی جاندار چیز ہے. آپ ہی حضرات ایک آدمی زندگی بھر گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، زندگی میں اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، ایسا آدمی کسی جماعت والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اس کو اٹھا کر بھی مسجد میں لاتا ہے اور مسجد میں لا کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے، 1 گھنٹہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے جھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتا ہے. آج بھی اس تعلیم میں وہی اثر، وہ 3 دن جاتا ہے اور اپنی زندگی ساری پرانی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، اس کا رخ بدل جاتا ہے. عمل تو ہے بہت جاندار، لیکن میرے دوستوں اس عمل کی جان کیا ہے، اس کا قربانی. ہمارا اپنا ساتھی اس کو قربانی کے ساتھ کرے گا، نہیں ساتھ یہ عمل سے، اس عمل کو عظیمت کے ساتھ کرنا ہے، اس عمل کو عظیمت کے ساتھ مجھے کرنا ہے. گشت کی اہمیت آدمی خود پیدا کرے گا، اگر گشت کو چھوڑتا رہے گا خود بہت اس کے اندر سے عظمت ہی نکل جائے گی. اور اگر اہمیت کے ساتھ نہیں سب سب کچھ ہو سکتا ہے، بھائی پورا نہیں چھوٹ سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے دل بھی نہیں چھوٹ تو خود بخود عمل کی عظمت اندر میں آپ کی چلی جائے. یہ اعمال میرے اور آپ کی زندگی میں آئے، اس کے لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے، کسی بھی عمل کو باقی رکھنا ہے، کسی بھی عمل کو چلانا ہے تو اس عمل کو چلانے کے لیے ہمیشہ کارگزاری ضروری ہے. جس عمل کو ختم کرنا ہے اس کے کارگزارے بند کرو، ختم ہو جاتا ہے. یہ زون کی جماعتیں ہیں پورے گجرات کا الحمد للہ جو چل رہی ہے، اگر یہ اجتماع میں زون کی جماعتوں کی کارگزاری بند کر دو تو اگلے سال آپ کے زون کی جماعتوں کو کیا ہوگی. اور امیر کے ساتھ پورے ہمارے آپ ریاست سے جو آئے تھے نظام الدین، انہوں نے لوگوں کے الفاظ سنا ہوگا کہ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے ہے کارگزاری. کہ کارگزاری جس عمل کی لی جاتی ہے جتنی اہمیت کے ساتھ لی جاتی ہے اتنا وہ عمل بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس عمل میں جان پڑتی ہے اور وہ عمل میں کام ہوتا ہے. اس کے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ایک بات جو بڑوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے, ایک تو ہمارے یہاں شہر جب ہماری پوری بات ہونا چاہیے ہمارے یہاں جو شہر ہے مطلب بھروچ, بھروچ شہر میں ان کا ہفتہ واری اجتماع ہے, ان کا ہفتہ واری مشورہ ہے, وہاں کے حلقے جو ہفتے میں جمع ہوتے ہیں, ایسے ہی جمبوسر ہے ایک شہر کے درجے میں جہاں ماشاء اللہ ان کا ہفتہ واری جو اجتماع ہوتا ہے ہفتہ واری مشورے کے لیے وہ خود سوچ لیں, جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ اثر سے لے کر مغرب کے درمیان میں مشورہ ہو گیا اور مغرب سے لے کر کے عشاء تک میں بات ہو گئی اور پیشہ گزاری ہو گئی. اگر یہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے جس کو کر لیں تاکہ وہ دن اپنے مقام پر محنت کے لیے بچ جائے. پتا ابھی ہم نے جیسے سنا کہ شام کو مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے اور شام کا وقت محنت کا ہوتا ہے, اب ایک دن ہفتہ والی اجتماع کا, دوسرا دن ہفتہ والی مشورے کا, تیسرا دن اپنے محلے کے گشت کا, اور چوتھا دن جو ہے وہ دوسرے گشت کا, بچے کتنے دن. تو جو محنت کرنی چاہیے وہ قابو میں نہیں آ رہا. اس لیے جمبوسر کے مطابق وہاں کے ساتھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو مستقل مشورے کے لیے دن فارغ کرنے کی بجائے اثر سے مغرب تک اگر آپ کا مشورہ ہو جاتا ہے اور اس میں عمر کون سے لمبے طے کرنے ہیں, ذمہ دار کون ہے اور اس طریقے سے بات کس کی ہوگی وغیرہ, تو یہ آخری جتنے ہمارے دیہات ان دیہاتوں کے اعتبار سے ہمارے نظام الدین جو حضرات گئے تھے انہوں نے بزرگوں سے سنا اور بار بار سنا کہ بھائی ہمارے ان دیہاتوں میں تو مہینے میں ایک مرتبہ جمعہ اور ایک مرتبہ جھوم کر کے پوری تفصیلی کارگزاری میں کوئی بات میں نہیں سمجھ, پوری تفصیلی کارگزاری میں بھائی تمہارے یہاں گشت ماشاء اللہ ہوتا ہے, پچھلی مرتبہ جب تم آئے تو تمہارے ساتھ پہلے گشت میں کتنے آدمی بیٹھتے تھے اور ابھی کتنے بیٹھتے ہیں, دوسرے گشت کے ذریعے سے تم کو جو مسجد دی گئی اس مسجد کا کام کہاں تک پہنچا, تعلیم تمہارے یہاں ہوتی ہے اس تعلیم میں پہلے کتنے بیٹھتے تھے ابھی کتنے بیٹھتے ہیں, اور مزید آدمیوں کو بٹھانے کے لیے تمہارے پاس میں کیا محنت ہے, تفصیلی کارگزاری خالی آنکھوں کی نہیں کیسے کر رہے ہیں, پچھلی بار کتنا تھا آگے کتنے پہنچے, مذکورات میں چھ نمبر کے ساتھ تعلیم گھروں میں کتنی تھی پچھلی بار کتنی, اور بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے کیا محنت ہے, مذکورات کی تین دن کی جماعت پچھلی بار آپ کی مسجد سے کتنی نکلتی تھی مہینے میں ابھی کتنی نکلتی, تفصیلی ہر حلقے میں ہر مسجد کی تفصیلی کارگزاری, اور پھر آگے تم کو ہمت رکھتا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے اور ہمت کرو گے تو اللہ کی ذات کو امید ہے تعمیر ہوگی, کیا ہوگا تعمیر ہوگی, تعمیر چاہے کتنی بھی سنو لیکن آدمی پہنچ جاتا ہے. ابھی یہ دیوار, اب اس دیوار میں ایک کڑیوں کو لایا اس نے صبح سے لے کر بھی شام تک پانچ فٹ کی تعمیر کی, دو دن غائب ہو گئے, پھر آیا تو پھر پانچ فٹ سے اوپر جائے, دوسرے دن آئے گا تو دوسرے دن ہی کام ہو جائے گا, لیکن یہ آیا چاہے کتنا بھی سست ہو لیکن تعمیر سے جو چیز ہوگی وہ آگے آگے پہنچے. ہمارا نشانہ کیا ہے, ہمارے سامنے تو تین دن کی ایک جماعت دس جماعتیں یہ نہیں, ہمارے سامنے تعلیم میں بیٹھنے والے پچیس پچاس آدمی ہمارا نشانہ ہے, ہمارے سامنے روزانہ کے مشورے میں بیٹھنے والے پچیس پچاس آدمی ہمارا نشانہ ہے, ہمارا نشانہ تو یہ ہے اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے سو فیصد والے مرد جو ہے یہ ہر مہینے تین دن لگانے والے, ہر ہفتے گشت میں آنے والے بنے, ہر ہفتے دوسرا گشت کرنے والے بنے, ہر روزانہ اپنی مسجد کی تعلیم میں شریک ہونے والے بنے, روزانہ اپنے گھر کی تعلیم کرنے والے بنے, یہ کب ہوگا میرے دوست, جب یہ ہم بار بار کارگزاری لیں گے ساتھیوں کی ہمت افزائی کے راستے آرڈر کے راستے ہمت افزائی کے راستے, دیکھو ماشاء اللہ اتنا ہوا اب بہت سے ٹائم ہوتا ہم محنت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے, ذرا ہوگا بس کم ہوں گے. اب ان کی ہمت افزائی کرنا, ان کو پوچھنا ہے کیسے محنت کر رہے ہیں, کیا کرتی ہیں اور ہمت. تو ہمت اس طریقے سے یہ ہوگا, ہر ہفتے کارگزاری نہیں رکھتے کہ ہفتے میں آدمی کتنا کام کرے گا کارگزاری سنا. اس کے لیے اب کے مرتبہ ڈاکٹر جی نے بڑھونے کی بات کہی کہ بھائی جہاں ہلکے بنے ہوئے ہیں وہ ہلکے کے ساتھ ہی مہینے میں ایک مرتبہ دن طے کریں اور اچھا وقت دے, اور اس وقت میں بیٹھ کر پوری کارگزاری سامنے آنے ذمہ دار تھا کہ کارگزاری لے اور کارگزاری لے کر کے کارگزاری میں یہ پچھلی بار آپ کا کتنا تھا, اس مہینے کی محنت میں آپ کا کتنا آگے بڑھا. پچھلی بار آپ نے سنایا ہے کہ ہماری 3 دن کی جماعت ہر مہینے ایک نکلتی ہے, آپ نے ماشاءاللہ عزائم کیے تھے 2 جماعتوں کے, کہاں تک 3 دن کا کام بھی بڑھتا جائے گا, تعلیم میں بیٹھنے والے بھی بڑھتے جائیں گے, چیلے لگانے والے بھی بڑھتے جائیں گے, گھروں میں بھی زندگی آگے چلی جائے گی اور بہت اطمینان کے ساتھ میں تمام مسجدوں کا کام سکھائے گا. اس لیے میرے دوستو ابھی مولانا سے بھی مذاکرہ ہو اور ساری باتوں کے بعد میں جاؤں گی جانے کے بعد کہ بھائی یہ ہمارے اس میں یہ 2 جو ہے بھروچ شہر کو ہم نے نہیں کہا, جبوسر کو نہیں کہا, لیکن بھروچ شہر والوں کو بھی اپنے ان کے 6 حلقے ہیں, ہر حلقے کی مہینے میں ایک مرتبہ ان حلقوں میں ہی ان حلقوں کی کارگزاری ہوئی. اس کا ہفتہ وار اجتماع باقی, لیکن ہر حلقے کی ہر مہینے میں ان کی کارگزاری ہو. اس میں کمزور قوی ساری مسجدوں کو شامل کریں, کمزور مسجد والوں میں تھوڑا کام ہوتا ہو ان کو بھی کھڑا کریں, ان کو بھی بتائیں بھائی کتنا ہو رہا ہے ماشاء اللہ, اس سے اس کی ہمت افزائی ہوگی, اس سے کام آنے پڑے گا. ایسے ہی ہمارا جمبوسر ہے, جمبوسر جو ہے اس کے بیچ کے سال میں تقریباً 40-45 کے آس پاس مسجدیں ہیں, یہ تمام مسجدوں کو مہینے میں ایک مرتبہ وقت لے کر جوڑے اور ہر مسجد والے سے کارگزاری سنیں, خالی کاغذ نہ لے جائیں, ہر ایک کو کھڑا کریں, اس سے کارگزاری پچھلی مرتبہ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ساتھیوں کی ہمت افزائی, ساتھیوں کو سمجھا کر, ساتھیوں کو ترغیب دے کر کے ساری بات کر کے پھر الگ بٹھا کر کے اب آپ لاکھ ہر مسجد والے بیٹھ کے عزائم کرو کہ تم آئندہ, اب تک تو ماشاء اللہ تمہاری 2 جماعتیں 3 دن کی نکلتی تھی, یہ 1 مہینے میں محنت کر کے تم کتنی بڑھاؤ گے, پنا پورا اب وہ جو بڑھائیں گے وہ سارے کاغذات اس کے 1 مہینے کے بعد میں پھینکیں. اب ضلعے کے جو آپ کے سارے چیزیں ہیں وہ آپ کا تنقیدی مشورہ بھی ہے اور ضلعے کا مشورہ بھی ہے, اس میں جو اور ہے وہ سارا کرتے ہیں. مقامی محنت کے اعتبار سے تو یہ مقامی اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو اس کا فکر کیا جائے, یہ نہیں ہے کہ جہاں مسجد اور جماعت میں بیٹھے ہیں کہ 2 مہینے نظام الدین کے ماں بیرون کے پتہ نہیں وہ کیا ہے, ہر وہی چیز نہ وہ تو جہاں جو چیز کرنے کی ہے حلقے میں تو یہی کرنا ہے, ہماری ہر مسجد جو ہے اس میں یہ اعمال زندہ ہو جائے, 5 اعمال اس کی صحیح ترتیب پر ہر مسجد میں زندہ ہو جائے, ہر مسجد اس پر کھڑی ہو جائے, اگر یہ کھڑی ہو گئی تو یہیں سے ہم کو 4 مہینے کی بھی جماعتیں ملے گی, چلے کی بھی ملے گی اور بیرون کی بھی ملے گی اور نظام الدین کے بھی ملیں گے اور مسجد جو تک جائیں گے وہ سارے پورے ہوں گے. اس کے لیے میرے دوستو اب ہر ایک کو, ہر حلقے والوں کو, ہلکا کہہ رہا ہوں میں, زور نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھے گا, اسے 22 حلقے والے جو ہیں یہ اپنے ماہانہ ایک مشورہ کریں گے, اس مشورے میں تمام مسجدوں کو بلا کر کے ان کی کارگزاری بھی سنیں گے, آئندہ کے عزائم بھی کریں گے اور آئندہ کے عزائم کے ساتھ میں پھر یہ جائیں گے اگلے مہینے میں یہ ترتیب ہوں. سمجھ میں آ گئے بھائی؟ بھائی سمجھ میں آئی پوری بات؟ اب یہ کرنا ہے, اب یہ ہے کہ ہماری ہر مسجد میں کام کیسے مضبوطی سے جمے, کام کیسے ہو. اب اس کے لیے چونکہ وقت آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مجھے اب 4 بجے ختم کرنا ہے, اس لیے ہم بھی سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہے ہیں, جلدی جلدی اس کو پورا کر رہے ہیں. ابھی بولے احمد حسین صاحب ماشاء اللہ مسجد وار جماعت کے اعتبار سے موٹی موٹی چیزیں کہ بھائی کیسے کام ہمارا آگے بڑھے اور مسجدوں میں کیسے زندہ ہوا, اس کو سنیں مختصر. اس کے بعد میں ہر مسجد والے یہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے اپنی ذات کے عزائم کریں, اپنی ذات کے کہ میں ہر مہینے 3 دن لگاؤں گا تو کون سے ہفتے میں لگاؤں گا. 10 دن کوئی کہتا ہے بہت مبارک, کم سے کم 3 دن میرے کون سے ہفتے میں لگیں گے, گشت میرا کب ہوگا اور میں مسجد کو کتنا وقت دوں گا, ملاقات کے لیے وقت نہ مانگے ساتھیوں سے, مسجد کے لیے وقت مانگے, مسجد کو وقت, اس میں ملاقات ہوگی تو ملاقات بھی کریں گے, اس میں تعلیم کرنی ہوگی تعلیم بھی کریں گے, لیکن مسجد کو وقت دینا ہے, یہ بیٹھ کر کے پھر عزائم کرنے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے جو مشورے ہیں ان کو. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آ گئی؟ ہاں اب اس کو اس ترتیب سے کرنا ہے. شکریہ.